أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين شلم سفارا سورة النكبوت آيات نمبر شپاق درشم الله جل جلاله دیزنا اجمالی طور زد نور کومون واقعات ذکر کئی او دی کی یو واقعات چی ذکر کی گی دی دو آیتونو کی نو اجمالی طور د شعیب علیہ السلام واقعا الله تعالی ذکر کئی داغد کوم او اغا اللہ تعالی را لگلی مدین علاقی دا مدین علاقہ دا موجوده چې کوم دغه فلسطین دی او اسرائیل دی دغه سره خوا کې لګیدلې علاقہ ده د مصر او دغه په مسکی چې د مصر نه هجرت کړو شعیب علیه السلام موسی علیه السلام نو مدین علاقہ ته ورغل نو دا غلطه ده او دې ته الله تعالی شعیب علیہ السلام پیغمبر کړو شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء دی بیان الله جل جلاله دل عجیب ملک ور کړو او دغه خلکو با عبادت کو دوونو عبادت به کو لکن اللسم سپاره کې سورت شعرا کې اصحاب الاکل بس د دې لپاره استعمال شوی داغی یو وجه دام بیانی گی چی دی دوونو عبادت کو دبوتانو عبادت بکیو دغیر اللہ عبادت بکیو تا دی وجه شعیب علیہ السلام اللہ دی تولی گو دی تولیو چی تاسو دا اللہ نا دبل سو علاوہ عبادت مکوی او دا دی نا علاوہ پدی کی یو سنگین جرم موجودو چی آغا نقص پلکیل والمیزانو یعنی ناپ تول کے بے کمے کو ناپ تول کے کمے بکی موجود بے معنی کی کمے لکہ سنگا چی دی امت کی موجود دی مختلف و طریقوں سرا پکانو کی سوری کئی پپیو کی اوبا چی نو کمے شکنا پے کمول شو اوبا بکی اچول شو مثالہ کی گڑوڑیشن شو نو مثالہ کمول شو غلط سیزو نبکی اچول شو دا ملاوت سمر چې دا شی کمول لی یعنی کم شی مالک تور کول لی کاغه په هر شی کې د اوریجنل شی لګي نور پکې واچي چې د اوریجنل په قیمت باندې خم شی نو شی کم کو کم دی ورکو پیمانه کې او تول کې دی کم یو دا شی په کې موجود شی ول اسلام دی ته ترغیب ورکې چې ګوره انصاف نه کار واخلې خلکو ته سيزونه کم مو ورکوي زمکه کې خرابې مکوي چې کوم نه په الله تاسو ته درکې بقیت الله خیر لکم باقی مانده نه پستاو د پر ډیر بهترین دی ودی شعیب علی السلام ته راته چې منځونه کېتا ته دا حکم کوي ستا منځونه ته دا حکم کوي چې موږ خپل د بوتانو عبادت پریدو نوونه عبادت پریدو او موږ نه مالونو کې هغه څه کوو بس چې ستغه غواړي زکاتونه دی پکې ورکو موږ چې څه واړو دی کو ته چې سبا یې نه زکاتونه دی ورکو ته واجبو خيار سره صبرناک سره شعیب علی السلام بیا دې ته ترغیب ورکا ګور از چې کوم شی نه تاسو منه کوم نه غي نه ز پخپل منه کیګم دا نه چې زه کوم الله ما ته حلال رزق راکای اځ الله په توفیق باندې هر څه کیږي پاغه زما اعتماد دی او به وته وی ګوره اسنه زما مخالفت خو کوي ګور زما مخالفت تاسو سره اغه شی تاسو ته ورسیږي کم چې کومې نو تر رسیدلو عليه السلام د هود عليه السلام کوم تر رسیدلو د صالح عليه السلام کوم تر رسیدلو او ته وی کور د لوط عليه السلام کوم تاسو نه سلر نه دي دا ټول کومونه د دین مخ کې وخا تاریخی اعتبار سره قران واړه ورا واړه اولنې د نوح عليه السلام کوم او د نوح عليه السلام کوم نرستو قرآنی اعتبار سره بیا د صالح علیه السلام کوم او د صالح علیه السلام نرستو دا بیا د هود علیه السلام قوم دی، دا هود علیہ السلام قوم دی عادیان، او دا عادیان و نرستو بیا چی کم دی دا شعیب علیہ السلام قوم دی. علوت علیہ السلام چی دی نو دا خود تاست پتا دا چی ابراہیم علیہ السلام روارو، نو دا دنوح علیہ السلام نرستو دی اغاو ابراہیم علیہ السلام. نو پدی قومونو سره عبرت ورکه، ګور استادو نه مخکې قومونه تیر شوی تا مخالفت کوي، وګورې سن هغه کار د سره وشي. لا ته توبه واسه، لا ته رجوع کې دیو ته دات چې سوی پدی مونږ ډیر نه پوګی دات چې کومه خبره کې، او ته مونږ کې ډیر کمزور رائے والے، او که قبیله ستانه وینې ته به مونږ څنګه سار کړي وي، او ته په مونږ باندې دا ډیر عزتمن نه او بل طرف تستا کبیدله ناغه ته ګور زما قبیله به تاسو ګران نه دالن الله مشاته غرزولې او خپل کبیلم نیسلې ده. بهر حال شعیب علیہ الصلات والسلام ډیر نصیحتونه دی ته وکړو، او پاشکانو باندې نصیحت سر نه کوي. یو سړی د مال عاشق شینو پاغه باندې بیا نصیحت سره ا د خپل پراډ دوکې نه ناړي، د ګناه عاشق شي بیا د ګناه نه ناړي کی بیا د نیکه نصیحت پاغه سر نه کوي. ندی کوم د مال محبت موجود او بل طرف ته د بوتانو محبت موجود او نو بس خبره ونه منل چې کلا الله وختل نو بس عذاب پیراوس تو شعیب علیہ الصلات والسلام او داغه چې کوم ملګری وای ته الله نجات ورکو، او دی باندې جبرئیل علیہ الصلات والسلام چغول، او بل ځای کې راځي سورته شعراء کې راځي یوم الذل سخ عذاب په دبرنم الله تعالی عذاب چغه پم اواله شو سخ عذابونه پیرالو، او الله جل جلاله دا عذاب په ذریعہ باندې دی تباو برباد کړو په خپل ګوډو باندې مړو بیا پراتو، او داسې حالت شو چې الله تعالی بل ځای کې فرمایي چې داسې شو لکه چې د کلی کې اډو سو کو سیدل نه داسې الله بنا. نو دا د دې اتم تفصیل تاسو ته ما سورته اعراف او سورته هود کې کړو. دلته اجمالا الله فرمایي چې وا الی مدینا خاهم من مدین ته لګلو رور د دې شعیب علی السلام د دې سبي رور، فقال يا قوم اعبدوا الله فسغوي لي قوم د الله او اعبدوا الله د الله عبادت وکي ورجو اليوم الاخر او کیدو ساته د رز د اخرت، ايا ورجو اليوم الاخر امید او ساته د رز د اخرت، ولا تاسوا اتاسوا مگر زي في الارض فزمګه کې مفسدين خرابې کوونکي، تاسو فساد مکه وي فزمګه کې په خرابولو سره. نو خرابه ولا فساد مکه، یو اغا ظاهری طور چې سړی ګوري فساد دی، مثلا jihad شو یا د غل نه لاس کټ کول شو یا زنای سنگ سارول شو، خدغه فساد نه دی. اغه فساد چې هغه سره زمکه کې خرابه راځي اغه فساد مکه، چې کم دادی فساد کو یعنی ناب تل کې کمی کو زیاتې کو دغه فساد مراد دی. فکذبوه دې تکذیب کو د شعیب علیه السلام فاخذتهم الرجفه اونی سل دی لر سخت زلزلې، او یا د جبرئیل علیه السلام چې د دې زړونو وسره وځو دا سه تیزه چغه ورچ په وته یا خو زلزلہ وا بازو زلزلہ معنا کړي، او بازو د دې معنا کړي د صحه لک څنګه چې سورته هود کې ترشی او په خزت او ظلم صحه ال تک چغه راغلی را. نو دا سه چغه و چې د دې زړونو باندې زلزلہ راوست، او بازو وین دوا زابونه الته کې الله سه حویلی دی چېغه، نو چېغه په جبرئیل علیه السلام ویل عدل ته کې الله رجفویلی دی رجف زلزلې ته وای، نو دواړه قسمه عذاب پیراغلو. فاسبهو فی دارهم جاثمین وګرځیدل دی په خپل کورونه کې جاثمینا پړ مخه پراته په ډوبو باندې مړو جاثم دی ته وې سړې په ډوبو پرې ژوند مړی الټا پروتی. وعاد و ثمود الله یو عادیان او ثمودیان او هلاک کړیو مونږ عادیان او سمودیان. نو د عادیان او د سمودیان تفصیلی واقعا چې انتهایی تفصیل ما دا اغی کړی دی، نو هغه ما سورته هود کې هم کړی دی او سورته اعراف کې هم کړی دی. او دا دوه قومونه تاریخي اعتبار سره سمودیان ته الله صالح علیه الصلاه والسلام لګل، او عادیان ته الله هود علیه السلام لګل، او صالح علیہ الصلات والسلام قوم چیو نو دیم د غیر الله عبادت کو بت پرستای کی مبتلا او هغه ته ډیر نصیحت کو. بهر حال دی مطالبه وکړه د یو غټ نه د اوخه معجزه مطالبه وکړه، الله جل جلاله معجزه ظاهره غټ نه خو نه پیدا کیږي، الله غټ نه پیدا کړ ایک دم لنگی گی نا ایک دم اللہ لنگ اکڑا دام موجزہ وا یو موجزہ دام وا چھے دم رپے آم او خنکی جو سم رغی کل پورا کلے داغینا او دم را خوراک آم او خنکی سم رچی اغی کل سم را خوراک اسکا کی کل نو سلور پینزو اعتبارات تو سر دام موجزہ وا موجزہ وا موجزہ غشیت اوے لکی گی چھے داغی مقابلہ نکی او دا دلیل وی د پاره د پیغمبر نو د شیب علی السلام په نبوت باندې د دلیلوم طلب کو الله تعالی هغه دلیلوم راولې کو خو به هر حال دی باندې اثر اونکو تر دې پورې اخیری انجام داشو چې دی هغه خو بیا غي تپراټ جوړ کو هغه قتل کړه او چې کله قتل کړه نو بیا درې رزي ا بازو لیکل د جمعرات جمعه او هفته درې رزي دی وو رنگونه زیړ شول بیا سرش او رنگونه بدلیدل لاول زیړ شول بیا سر شول بیا تک تور شول او په بل ورځ باندې الله جل جلاله بیا دی هلاک نو او دی بارکم الله تعالی دا سکه چې بالکل ختم بالکل او پدی باندې عذاب چراغل نو هغه پدی باندې چې غد جبرئیل و جبرئیل علیه السلام په چې غواله و د صالح علیه السلام په قوم باندې او هغه سره الله جل جلاله دی برباد بل دو دبل قوم په ذکر شوه دی عادیان نو عادیان چې دی ته هود علی السلام دی کوم د غیر الله عبادت موجود اور ځان ترلا او هود علی السلام دی ته ډیر نصیحت وګورا چې تاسو رستو دا غی نراله مخک تاسو نه کم قوم او الله غ تبا کو ازمکه تاسو ته ملو شو تاسو په کې تسرب کوی تاسو الله ته توبه وباسه الله به بارانون را ورې تاسو قوت به سیواګي ډیر نصیحتونه وکړو دی وته په جواب کوي چې ته زمونږ خدایان وخلې تاسو چې ګډې وډې خبرې کوي دا پتا چې کم لیون توپ دی دا زمونږ بوتان ته وخلې دا الله پیغمبر چې کوم ودی تا هود علی السلام هغه ته زستا خدایان چې څه کوي کوي تاسو ټول تاسو موسره شي ټول زما د هلاکت تدبیرو کې ځای ما اعتماد په الله کړل دي زما پالون کې هغه دی او بهر حال سمر نصیحتونه چې هود علی السلام وکړو په هغه کې یو نصیحت هم دی ونه منه او اخیری انجام دا شو چې الله جل جلاله په دی باندې عذاب راوست پیغمبر ته الله نجات ورکو داغه متبعین ته الله نجات ورکو او دی الله جل جلاله تباہ او برباد کړو په دی دنیا کې هم په دی باندې لعنت شو پرز د قیامت هم په دی باندې لعنت دی الله جل جلاله دی تباہ او په دی باندې عذاب کم راغې سب علیال و ثمانیه ایام په دی باندې ورځې وش په او اترځ الله تعالی ذل راوس او رستو براش ان شاء الله نه هیڅ تمه سپاره کې کانهم اعجاز النخل خاویه دی دا کورونه تراشلی پای کې دنو خپل کورونه نه را بار کړو او دا سه پراتو لکه ډډې کجوري تنه چی پرتی دا سه پزمکه باندې پراتو الله تعالی هلاک کړو دی تم سه پیدا نو بہرحال د دې واقعیاتو مقصد چی وی پدې کې سبق دا وی چې کم انبیاو په طریقه باندې چلول الله غي کامیاب د امبیاو په طریقو چلیدل اغه ته الله دنیا کې هم کامیابی ورکړه قبر کې هم کامیابی اخرت کې هم کامیابی دنیا او اخرت به خی او چا چې د امبیا علیه السلام خبرونه منله دنیا کې هم ذلیل شو رسوا شو د الله عذاب او تور رسیدو بیا قبر اخرت کې هم تباہ او بربادي د دین عبرت غسل پکاري الله پرمحي عادیان او سمودیان هم هلاک کړي دي وقت تبین لكم ای عربو ظاهر شوی دي تاسو ته مم مساکنهم د کورونو د دین نو سودیا کې د دې د کورونو موجود دي د عادیان او سمودیان د کورونو د دلته کې موجود دي او د لوط علیه السلام کوم چې له تاسو ته ویل دي اخو بخر میت اخو دلته نه لري خود دې دواړو د آبادې سره موجود مم مساکنه الله پرمحل بازی د دې د کورونو نه نو بازی د دې د کورونه چې دی هغه باندې هغه اوسم ګلالې دي وزین لهم الشیطان غر کې دي سورکړي کورونه جوړکړي نه چې ته ورځي وزین لهم الشیطان اعمالهم او شیطان دی ته خسته کړو د دې نه کار عملونه د دې کم کفر شرک چې وته شیطان خسته کړو داسې وته خسته کړو چې د پیغمبر مقابله وکړه خبر ځان ته نه اے شیطان چې وسړې په ګناه برانګي ختګي نو داسې راوړي چې بیا د پیغمبر هم سکي اغه مولا کپی ټریننګ ورکې معمولی ټریننګ ولا د دې وجې د الله نه پناه وختل پکاري نبی علی السلام دعا کړه اللهم رحمتک ارجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفه عين یا الله ستاسو رحمت امیدوارم ما خپل نفس ته مس پاره که خپل نفس ته انسان اوس پاره لشي انسان ځان نشي بچ کولې او خدای پیغمبر به دا دعا کوله واسلح لنا شأننا كله یا الله زما ټول کارونه ته سم خدای استاد رحمت امید ماره یا الله ما خپل نفس ته مس پاره یا الله زما ټول کارونه ته سم کی دا پیغمبر دعا کوله یوې سپاره ل خپل نفس نه ځان بچ کول ډیر ګان کړ دي فصدهم عن السبيل دي منک لدلار ذ حقنا وكانوا مستبصرين او الله پرمای دنیا بارکه دی چو دورندش مستبصر غته وي چې دا بالکل بارک بینی د هر شی په دکای کو باریکو باندې پويږي د دنیا بارکه خودی انتهائی مستبصرین دورندش خلکو انتهائی مهارت وسره موجودو خدا خیرت بارکه اعلاندو او دا مهارت په دنیا باندې مهارت انسان لا دنیا کې څنګه څه پیدا ورګي ورنه پاګي باندې بیا هلاکت راشي او اخرت کې خودي برباد نو الله په دنیا دورندیشنو پته ولګیرا یو سړی ډیر په دنیا باندې ظاهر د دنیا باندې پوه دی نو دا کامیابی نه ده ظاهری هو انسان تخکاری د خپل کې کامیاب نه مس کوي نه ودس کوي پیسې ټکی وسره موجودی په دنیا پوهیږي نو خلک وي دی کامیاب حالانکه دا کامیابی نه ده الله فرمایي کورونه برباد دغه کورونه اولال دي اسو کنيشتا الله پرمای کوي د دنیا برکه حضورندې شو خدا خیرت برکه سم نو اصل انسان د پردارې چې انسان په خیرت باندې پوي دغه ځای پورې ډېر دی د دې وجې یو صحابي نبی له سلام نه تاسو موکم من اکی سننا انسانانو کې خيار شوک دي نبی له سلام پر مل چې کم مرګ زیات یادې او د مرګ پر تیاری کې اولایک هم لکیاس دغه خوخیار خلق دی زهبو بشرف الدنیا و کرامت الاخره د دنیا عزت هم الله دی ته ورکی او د اخرت عزت هم د دې لپاره دی و ایلا مدین الله او موږ لیکلو مدین تا خاهم رور د دی ان د دې مدین والا شعیب ان شعیب علی السلام فقال پس ویلو یا قوم کوم زما او عبد الله عبادت الله کوی ورجل یوم الاخره و کی دو سات در ذخیره نو اخیری ورځ ده چې قیامت ورځ را لبی شپه منیشته ها د 50 زره چې اديږي 50 زره کال راځي د حساب ټیم دی دا نه چې بیا شپه راځي بیا بل راځي اخیری ورځ ده ولا تاسو مگر زه فل ارض بزمکه کې مفسدین خرابې کوونکی پناب تل کې کمی سره او په بوتانو عبادت سره فکذبوه نو دی تکذیب او کد شعیب علی السلام فاخذتهم الرجفه پس اونی سل دی لرا زلزلی یا تیزی چغی فاصبحوا فسدیو گرزیدل فی دارهم پکورن خپلو کې جاسمین پړمت پړمخ مړو پړمخ پراتو پړو گو باندې و ادم و سمود الله او هم هلاکړي و ادیان او سمودیان وقد تبین او تحقیق سر ظاهر شوی دی لکم تاسو ته مم ساکنهم د بازی کورونه د دوینا کورونه الله درولې د عبرت لپاره کی ته وګوره ظاهر دي تاسو ته وزین لهم الشیطان او خیستکړیو دی ته شیطان اعمالهم ناکر عملونه د دوی فصدهم پس منه کړیو دی ان سبیل د حق لارینا وکانو او دی مسلسل مستبصرینا دورندش عقل والا کامل عقل والا د دنیا بارکی الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین یا الله موږ سعادت او برکت را نصیب کړه الله خیر او برکت را نصیب یا الله دا خیرت برکت را نصیب یا الله دا خبرې چې کوم دی عبرت او شپې کومونه باندې موږ ته عبرت را نصیب یا الله د پیغمبرانو په تعلیم باندې یا الله د قران په تعلیم باندې زموږ زندگی روانه زموږ د بچو زندگی روانه کړي زموږ کورونه په دین باندې راوړي یا الله زموږ ټول دین په ژوند باندې تیر کړي الله راضي شي په الله ځان نصیب صلی الله علیه Thank you.